近い。そして私は Carry me over 暗くて寂しい海流れている。そう、私は月導く光、こんなに遠くまで来なかったでしょう。 But for you Carry me over into your love 海は近い。 Ακούσαμε τη μουσική του Αυστραλιανού συνθέτη Ben Frost από το CD By the Throat και τη μουσική των Γερμανών Arvin από το CD Lilies. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.